the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice. Συνεχίζουμε σήμερα το ταξίδι μας στη δεκαετία του 80. Και το ξεκίνημα έγινε με την τρομερή Σούζη. Η απίθανη Σούζη με το συγκρότημά της, Σούζη and the Banshees. Από το τέταρτο άλμπουμ της ακούσαμε το Spellbound. Και πάλι θέλω να σταματήσω στο καταπληκτικό εξώφυλλο του 7-inch και του 12-inch. Γι' αυτό μας έφεραν όλα αυτά τα συγκροτήματα πολύ πιο κοντά τους, γιατί πιάναμε εκείνο το δίσκο του βινιλίου, δεν είχε βγει ακόμα το CD. Πότε είμαστε, το 81, μόλις, δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορεί σε CD αυτό, αργότερα βγήκαν σε CD, σίγουρα αργότερα, τότε ήταν μόνο βινήλιο. Λοιπόν, Spellbound, δεν μπορεί η Σούζη σήμερα να είναι εδώ μόνο με ένα τραγούδι, ένα χρόνο πριν, το 1980, από το τρίτο άλμπουμ Kaleidoscope, Christine, The Strawberry Girl. Stranger inside, helplessly forcing on the morning disguise. Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady, Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady. Lost in my world, this big-eyed girl sees her faces unfurl. Now she's in purple, now she's a turtle. Dear

Μετά την Ουγγρική Επανάσταση το 1919 πήγε στην Ουγγαρία, έφυγε από την Ουγγαρία και πήγε στη Γερμανία. Παίζει στο θέατρο από το 1927 τον ρόλο, το ρόλο του Δράκουλα, το μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ. Χωρίς να γνωρίζει αγγλικά ο τύπος. Από εκεί και πέρα αυτός ο ρόλος τον κυνηγάει σε όλη τη ζωή του. Έπαιξε και στην ταινία Δράκουλα του 1931 και συμμετείχε σε πάρα πολλές ταινίες, δεκάδες ταινίες τρόμου και μυστηρίου. White Zombie, Man of the Vampire, The Raven το 35, Son of Frankenstein, όλα αυτά classic στο είδος τους. Όταν πέθανε το 1956, ηλικία 73 ετών, από καρδιακό επεισόδιο στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, κυδεύτηκε με την Μπέρτα του Δράκουλα στο ρόλο που τον καθιέρωσε. Μπέλα Λαγκώσης Dead. Bauhaus. Is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled, red velvet lines, the black box, Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. His Bauhaus. Φτιάχτηκαν το 1978. Peter Murphy, ο τραγουδιστής, Daniel Ash στην κιθάρα, Kevin Haskins drums και Dave J. Basso. Πολλούς από αυτούς συναντήσαμε αργότερα και αλλού. Gothic Rock, μια ολόκληρη σχολή που είχε μεγάλη επίχυση, όπως έχω πει και άλλοτε, και σε πολλούς Αμερικανούς που επηρέασαν την Αμερικανική σκηνή και όχι μόνο την Αμερικάνικη κουλτούρα, όπως ας πούμε ο σκηνοθέτης Tim Burton, όλη αυτή η ομάδα και η Σούζη και διάφοροι άλλοι Βρετανοί εκείνης εποχής, χωρίς να έχουν τεράστια επιτυχία. Όμως η επιρροή τους ήταν πολύ μεγάλη, δυσανάλογη με την επιτυχία τους, που θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη. Λοιπόν, αφού είμαστε σε αυτή την εποχή, ας θυμηθούμε τι έγινε το 82, που μέχρι το 79 δεν βλέπαμε τίποτα σχεδόν στην Ελλάδα. Το 82 λοιπόν, στο Sporting, έγινε ένα τριήμερο μίνι φεστιβάλ. Εκεί έπαιξαν οι Fall, οι New Order και οι Birthday Party. Από τότε τον αγαπήσαμε και στην Ελλάδα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα, παρόλο που ποτέ δεν ήταν εμπορικός. ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Σάσα Πάλι. Μία καταρχήν συμφωνία που θα ξεκλειδώσει τη χρηματοδότηση θα επιδιώξει η κυβέρνηση στο Eurogroup της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήμα 99,5 έχουν γίνει υποχωρήσεις εργασιακά συνταξιοδοτικό. Επιπλέον διαφαίνεται σύγκληση στο θέμα που αφορά τη 13η σύνταξη για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Για την ενεργειακή συνεργασία συνομίλησαν τηλεφωνικά ο Πρωθυπουργός με τον Ρώσο Πρόεδρο Αλέξης Τσίπρας. Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συμμετάσχει με εταιρεία του Δημοσίου στον φορέα που θα κατασκευάσει τον αγωγό φυσικού αερίου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε την πρόθεσή του να στηρίξει ένα σχέδιο χρηματοδότησης για την κατασκευή του αγωγού. Μπαλάκι ανάμεσα σε δικαστές και Υπουργείο Δικαιοσύνης, η ευθύνη για τη μεταφορά της δίκης της Χρυσής Αυγής. Το θέμα μπορεί να λυθεί μόνο από την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είπε η πρόεδρος της έδρας. Η απόφαση μπορεί να ληφθεί μετά από αίτημα της έδρας, απαντά το Υπουργείο. Τονίζουν ωστόσο πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος χώρος. Με διαρροές εγκρίθηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την αθλητική βία. Η πρόεδρος της Βουλής απήχε από την ψηφοφορία για το άρθρο που αφορά τη δυνατότητα της ΕΠΟ να επιλέγει τακτικούς δικαστές. Η WIN διαγράφει παλαιά χρέη συνδρομητών της που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και έχουν υπαχθεί στο νόμο για την ανθρωπιστική κρίση. Στις 7 θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί τα δρομολόγια σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ λόγω στάσης εργασίας. Και ο καιρός χαλάει από αργά το απόγευμα στην κεντρική και βόρεια χώρα με ισχυρές καταιγίδες ακόμη και χαλάζει. Στην Αττική αύριο καλός ο καιρός, βοριάδες έως 6, Μποφόρ στα ανατολικά, μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλησπέρα, να το φουλάρω. Όχι, όχι. Πόσο να βάλω? Μισό κιλό φέτα. Θα θέλετε κάτι άλλο? Ένα διπλό ουίσκι. Σκέτο. Με 4G και καλή κάμερα. Θέλετε να δείτε και την οθόνη 60 ιντσών? Αμέ, για δείξτε μου. Να σου δείξω και την άσκηση με τα 15 κιλά. Όχι, όχι, μισό κιλό φέτα καλά είναι. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Ζητήστε την οικονομία με το όνομά της, Nissan Pulsar. Ζητήστε την ασφάλεια με το όνομά της, Nissan Pulsar. Ζητήστε την ευρυχωρία με το όνομά της, Nissan Pulsar. Νέο αυτοκίνητο, νέος παλμός, σε βενζίνη και δίζελ, από 14.990 ευρώ. Νέο Nissan Pulsar. Ζητήστε το με το όνομά του, στις εκθέσεις Nissan. Q σημαίνει χρέωση ένα δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο, τόσο ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα σου το ξαναπώ σαν Ισπανός εραστής. Ανά Μαρία Γκονδάλεφ ντε λα Κάρτα. Θε ποθώ και θα δευκεύτομαι ένα δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Όπου θη χρεώθη τη θκιού. Κιού. Κερδίδι. Τόθω απλά. Μάθε περισσότερα στο myq.gr. Πετρολούκας Χαλκιάς. Ένα ζωντανός μύθος της ελληνικής μουσικής παράδοσης στο Half Note. Πετρολούκας Χαλκιάς. Τέχνη, λυρισμός, αυτοσχεδιασμός και δεξιοτεχνία. Ένα κλαρίνο με ψυχή. Τελευταίες παραστάσεις. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου, Πετρολούκας Χαλκιάς, Αντώνης Κυρίτσης και η ορχήστρα τους στο Half Note. Halfnote.gr, viva.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είπαμε λοιπόν, δεκαετία του 80 με μικρές αποκλίσεις 79-78 και 90-91. Ακόμα όμως είμαστε προσκολλημένοι στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80. Φανταστείτε πόσο καιρό έχουμε ακόμα και όπως καταλαβαίνετε είμαστε σε μια σχολή ειδική. Όλα αυτά που παίζουμε έχουν μια ενότητα. Υπάρχουν τόσα ακόμα από τη δεκαετία του 80 και μαύρα και τα FM rock και τα λοιπά. Θα έρθει η ώρα τους. 1979, μετά το Heart of Glass. One Way or Another, Blondie βέβαια και η μοναδική και εδώ, Debbie Harry. Η Debbie Harry είναι επίσης από τις γυναίκες που άνοιξαν το δρόμο για να έρθει μετά η Μαντόνα. Αλλά η Debbie Harry είναι αυθεντική, πολύ αυθεντική. Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε τη Μαντόνα, βέβαια μια γυναίκα η οποία κάνει επιτυχία για 30 χρόνια έχει οπωσδήποτε κάτι που ξεχωρίζει. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος επιτυχία για 30 χρόνια. Αλλά Blondie είναι διαφορετικό. Λοιπόν, και Debbie Harry ιδιαίτερα. Καναδάς, Τορόντο. Από εκεί ξεκίνησε το συγκρότημα Martha and the Muffins. Someday.

Όχι, δεν είναι μια διασκευή. Μπορεί να έχουν γίνει πάρα πολλές διασκευές μετά το 66 που βγήκε αυτή η υπέροχη ηχογράφηση των Easy Beats. Το είπε πρόσφατα στη συναυλία του στην Αυστραλία και ο Bruce Springsteen, αγαπημένο του τραγούδι. Αλλά αυτοί οι δύο από το συγκρότημα αυτό των Easy Beats, ο Harry Vanda και ο George Young, ο George Young είναι αδελφός του άλλου Young που είναι στο ACDC, αφού πέρασαν τα χρόνια της δεκαετίας του 60, δημιούργησαν στη δεκαετία του 70 ένα άλλο συγκρότημα, Αυστραλοί είναι όλοι αυτοί, που λεγόταν Flash and the Pan. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 έβγαλαν αυτό το τραγούδι που έγινε επιτυχία όμως στα τέλη. Είναι οι ίδιοι λοιπόν Easy Beats με το όνομα Flash and the Pan στην εποχή του New Wave με το Hey St. Peter. Ήταν από την Αυστραλία η Flash and the Pan. Και ολοκληρώνουμε με ένα συγκρότημα από την περιοχή του Δουβλίνου. Πολύ πετυχημένο γκρουπ αρχές δεκαετίας του 80. Το καλοκαίρι του 1979 ήταν δικό τους χάρη στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. We'll be right back.